jednego to buja, drugi mówi to o kultura, trzeci pyta, gdzie są słowa, dziś taka tendencja, taka muzyka. Jeden mówi, że go to buja, drugi mówi to o kultura, trzeci pyta, gdzie są słowa, dziś taka tendencja, taka muzyka. Dziś tekst piosenki to drugorzędna sprawa, najważniejsza w życiu przecież jest zabawa. No bo jak to jest, że bawimy się w klubie, a ktoś ciekawym tekstem w naszej głowie dubie. Uruchamia komórki, to nie te w kieszeni, a w dzisiejszych czasach jesteśmy tacy zmęczeni. I tak cały czas trzeba głową pracować, więc jak słuchamy muzyki, to chcemy się zrelaksować. Jedną piosenką wydaje się cała płyta, co z tego? Publika to chwyta i jeden coś powie, a dziesięciu to powtórzy. Nie szkodzi, to przecież naszej prawdzie służy. Zatuszuje się brak treści teledyskami, kolorowymi ubrankami, kręcącymi się dupami. A gdy ktoś się skapnie i się będzie przypierdalał, od razu diss, żeby trzymał się z dala. Od prawdziwych graczy, od starych wyjadaczy, żeby nie krytykował, tylko grzecznie się patrzył. Bo wszelka krytyka jest nieuzasadniona, skoro mamy poparcie liczone w milionach. Panowie i panie, dziś zdecydowanie teksterzy na drugim planie, chociaż podawany jako pierwsze danie, to i tak jest skazane na niewysłuchanie. Więc po co tutaj tworzę to kolejne przesłanie? Dla ciebie ten tekst gdzieś w tle się niesie, niczym okrzyk na delayu albo echo po lesie. Kompletnie w tej kwestii nie zwracasz uwagi, że któryś kawałek może być głosem rozwagi. Jedyne tematy, które łapiesz zresztą pomału, to te, które dotyczą przemocy, policji, dragów. A inne odrzucasz i totalnie w nie wbijasz, niby stoisz, szukasz, a swą świadomością też ci mijasz. To bez sensu w ten sposób spoglądać na muzykę, widząc tylko podkład, pierdoląc lirykę. Dla mnie słuchanie piosenki to nie tylko dźwięki, liczy się też niezbadana ilość słownych blending. Przecież się już dzisiaj nie słucha. Komura śmiga, muzyce korupcja. Jak tu się nie zżygać, teraz już nie chodzi o to. Wypiocham na łap przekaz. Najważniejsze dzisiaj jest, to musi się sprzedać. Ważne by kawałek nie podopatrzył jak tren. Ważne by kawałek nie usypiał cię jak sen. Ważne by kawałek był gorący jak seks. Tak naprawdę nikt nie słucha, o czym jest tekst. I to z tego, że co drugi to liryczny morderca. Niewiarygodnie szybki teksty ma prosto serca. To z tego, że mi odla ucha, jak pobicie sobie sumie. Ja go nikt nie słucha i go nikt nie rozumie. Teraz ja o tym nadaję, ja się produkuję. Wszystko się wydaje, jak tylko najlepiej umiem. Chodźcie, ludzie, przekazuję prawdę dumie. Ludzie w sumie i tak nie kuma, o czym mówię. Jeden mówi, że go to buja, drugi mówi, to o kultura, trzeci pyta, gdzie są słowa, dziś taka tendencja, taka muzyka. Jeden mówi, że go to buja, drugi mówi, to o kultura, trzeci pyta, gdzie są słowa, dziś taka tendencja, taka muzyka. Nie ma przekazu, nie ma tematu, nie ma szczerości polskich wyrazów. Brak dystansu do siebie, analizy słów, tysiące wychowanych na tym dół, pamiętaj. Nigdy się nie poddaj, gdy pop zalewa, wybieraj to, co jest dobre, a co właściwe. Tylko szczerą, prawdziwą muzykę. Nie wiem, po co tu jest tekst, czy polski, czy angielski. Nie przedrze się przez głę społeczeństwa, mózgu gęstą, często tak po prostu zastanawiam się, słowa myśli gonię. Czy to ma jakiś sens? Muszę jedną pewną rzecz wyznać wam, jakie myśli mam, gdy polskiego rapu słucha, jakie źle, bloki szare, losy ziomków niepewne. Mamo! Wyłącz radio, nie chcę popaść w oględnienie. bo słońce wstaje, kolejny dzień się zaczyna. Patrzysz w lustro, oczy podrożone pełną ratwa mina. Zastanawiasz się, gdzie jest twoja dziewczyna, czemu budzisz się sam? Nagle ci się przypomina, że wcale jej nie ma, a szkoda, odkręcasz kran, a tam tylko zimna woda, lodówka pusta, a żołądek o pomoc woła. Myśli przejebane już samego rana ma doła, a tu cały dzień przede mną i przede mną szkoła. Jednak nie bardziej cię za oknem, piękna pogoda, słońce świeci, ludzie chodzą wciąż dookoła. I nieważne co się stanie, wiem, że podołam, bo nieważne co w tym życiu się dzieje, wiem, że człowiek jest lepszym, gdy się śmieje. I nieważne co w tym życiu się stanie, musisz odnaleźć swoją drogę w Babilonie. Słońce wstaje, kolejny dzień się zaczyna. Patrzysz w lustro, oczy podkrążone pełną ratwa mina. Chciałbym, żeby już była wiosna i się skończyła zima. W uszach muzyka radosna i pogoda miła, ale za oknem ciągle pada i w ogóle kiła. Stara sąsiadka coś tam gada, że biwa za głośno była, a ja w to wszystko bijam, dopóki słońce świeci. Idę przez świat szeroki, w sercu mi mu zaleci. Piaskownicy razem sami bawią się dzieci. Jaki żul posiednikiem zbiera na siebie śmieci. Ziemia cały czas wokół swej osi się kręci i wszystko jakoś leci. Bo nieważne co w tym życiu się dzieje, wiedzę, człowiek jest lepszym, gdy się śmieje. I nieważne co w tym życiu się stanie, musisz odnaleźć swoją drogę w Babilonie. Słońce wstaje, kolejny dzień się zaczyna. Otwierasz oczy, widzisz twoja piękna dziewczyna. Przynosi ci śniadanie, ściąga ubranie i mówi słodkim głosem, może zjadłbyś coś kochanie. Bo śniadaniu tak jak co dzień oglądasz swe rośliny, tuste wypasione topy, powodem twojej dumnej miny. Szybkie żniwa worek wypełnia się po brzegi, wystarczy na cały dzień dla ciebie i kolegi. Po śniadaniu spotykasz znajomego policjanta. Szybkie rolowanie, już palicie razem brata. Lepiej jest odkąd zalegalizowali gandę. Politycy odrzucili już fałszywą propagandę. Z uśmiechem na twarzy podążasz do pracy. Zajebiste masz zajęcie i zazdroszczą ci rodacy. Czujesz chęć w tym istnieniu, pożyteczność dla ludzkości. Robisz to co lubisz, nie masz żadnych wątpliwości. Nawet co się dzieje, budzik dzwoni po raz drugi. Zlekasz się z łóżka, rozpoczyna się dzień długi. Lecz nieważne co w tym życiu się dzieje, wiem, że człowiek jest lepszym, gdy się śmieje. Bo nieważne co w tym życiu się dzieje, wiem, że człowiek jest lepszym, gdy się śmieje. I nieważne co w tym życiu się stanie, musisz odnaleźć swoją drogę w Babilonie. Się dzieje, wiem, że człowiek jest lepszym, gdy się śmieje. I nieważne co w tym życiu się stanie, musisz odnaleźć swoją drogę w Babilonie, w tym bałaganie. Uj, uj, idź z głową w chmurze, idź z głową w chmurze, jak dża na górze, jak dża na górze, idź z głową w chmurze, jak dża na górze.